سوره هود دا د قران د سوراتونو د ترتیب له سره یو لسم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره یونس نا نو په ترتیب او نزول دواړو کې داغه پسې ده دا په نزول کې دو پنځوستم نه دې کې د دین او سلور اصول الله بیان ای یو داوی اصلیه دا چې عبادت او بندګی به یوازې د الله کی ما سیوا د الله نه دونه غټي مړی ژوندۍ قبر ولید اچھا عبادت او بندګی ون کی او د دې دلیل دی وی الله تعبدو الا الله عبادت او بندګی ون کوي مگر د یو الله دویم په صورت کې نفی د شرک فی العلم دا چې په غیب ما سیوا د الله نه بل څوک نه پوهیږي لکه پیزم آیات کی وی عالم ما یسرون و ما یعلنون پوئی گی پاغ چی دی پتھئی او حاغ چی دوی سرگندوی درم اصل دے ترغیف فی التبلیغ اللہ خپل پیغمبر تا تسریور کئی او ایدادین و رسوا اگر چی دا لارا دا مشکلاتو دا ندریم ترغیب دے په تبلیغ کې او سلورم تسلی ورکای خپل پیغمبر علیه السلام تا ګوره مخ کی صورت کې پداوی اصلی باندې دلائل عقلیو ندی صورت کې ادله نقلیه دي یو شپګو پیغمبرانو علیه السلام واقعات دي او درید اول داوی سره لګي الله تعبدو الا الله او درید نفی د شرک فی العلم سره دی ذیک نفی د شرک فی العلم دا او په غنو آیاتونو کې دا الله حبیب ته تسلی دا او د شپګو انبیاو نه دلایل نقلیه ذکر کړي یو دلیل عقلی دی چې په هم آیات کرا روان دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهی کتاب دا کتاب دی احکمت آیاته د حکمت نه ډکړي شوي دي آیاتونه د دې احکمت آیاته د حکمت نه ډکړي شوي دي آیاتونه د دې ثم فصلت او بیا واضح کړي شوي دي ملذن دا کتاب دے د طرف د غزات نا حکیم چاد حکمت نو خاوند خبیر او خبردار دے د هر آیات اخر عیسی د ما قبل آیات خلاصا او نتیجه وی ای دا کتاب د دی آیاتونه د حکمت نه ډک دی دا وی ملذن حکیم د حکمت نا آیاتونه ذکر ډک دي چې دا د حکیم کتاب ده او د حکیم خبره د حکمت نا ډکی وي او د آیاتونه د دې ذکر واضح او مفصل دي خبیر چې دا د اغزاد د طرف نه دي چې خبردار ده او موضوع او اصلی مرکزی مساله د دې کتاب سره چدا دمر لوی کتاب نے الله تعبدو الا الله دا چې عبادت او بندګی بن کوي مگر د یو الله بکوي دې دې کې د الله نامخ کې هر الله د دین مخ کې حرف جر محذوف ده بی الله تعبدو الا الله نو دا احکمت او فصلت داد جار مجرور پوری متعلق دی نگورا دا آیات دا سمانا شو پدی توجی احکمت بی اللہ تعبدو الا اللہ دا حکمت نا دا قرآن یاتو نا ڈکڑی شوی دی پا کما خبرا بی اللہ تعبدو الا اللہ چه عبادت و بندگی بنا کوئی مگر دے واللہ بکوئی او فصلت آیاتو بی اللہ تعبدو الا اللہ او امام زجاج وئی چه دیدے کلام تعلیلی مقدر دے اب ایو توجیبان سوک پوشو چ الله کې با محذوف رب الله او جار مجرور د احکمت او فصلت پورې متعلق ده دویم قول دا دی چې د کلام تعلیلی مقدر ده اے احکمت آیاته ثم فصلت لئلا تعبدوا الا الله د دې کتاب یا تونه د حکمت نه ډکړي شوی دي ابیا ثم فصلت بیاواز ډکړي شوی دي لالا تعبدو الا الله دا چې تاسو عبادت او بندگی بن کوی مگر د یو الله وکوي اننی بشکز لکم تاسو د پارا نذیر ير در کون کې و بشیر او زیر خوشخبری در کون کے وان استغفرو ربکم او دا چه بخنو غاڑی دخپل ربنا ثم توبو الیه او بیادی اللہ لتوبو باسی علامہ حافظ ابن قیم رحمه اللہ مدارج السالکین کی اگت تفصیل کرے وی گنو آیاتونو کی توبہ و استغفار اللہ را جمع کرنے اکل استغفار و توبہ جدا جداوی پس آیات کیا صرف توبہ دا یا استغفار دے نو کل چدا جدا جداوی دا دوارو یو مقصد دے کایات کی زانت یواز استغفار راغے یا پکی آواز توبہ را لا نو د دوالو معنا او مقصد یو دی خو کله دواړه یو ځای رالل نو بیا پکی څه فرق دی د دوالو په منس کې بیا څه فرق دی نو هغه فرق علما او دا سی ذکر کړي چې د استغفار تعلق د مخ کې ګناهونو سره ده او د توبې تعلق د آینده نتلو سره ده او ای فرق باندې پوښوي استغفار او مغفرت څه ته وایي د دې تعلق د تیرو ګناهونو سره ده او د توبې تعلق دې سره ده چې تا وادو کچ بیا بدې تن نږدې کېږم وان استغفروا ربکم آیات کیم ګور دواړه جمع کړی ني دا چې بخنو غواړې د خپل ربنا پدې تیر ګناهونو خپې مان شي ثم توبو الیه بیا ورته توبو باسي احد وعدو کای چې آینده به بیا د سن کو یمتعکم متاعا حسنا نو فائدہ بدر کی فائدہ خیستا دمتا اے حسن نس مراد دیو گر دین قرآن پا مختلف الفاظ و تعبیر کئی اغا مختلف تعبیرات و دپارا آیاتو نو لکئی سورہ انعام آیاتو لکئی او سلپین مشتم التو یا فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه دې دی متاع حسن تشرح سودر وی سورہ نحل آیات لکی ستن میں نمبر التا متاع حسن تے بلو میخے فلنحینہو حیاتا طیبا وی جوان باورکو جوان پاک صاف متاع حسن ستوئی چې دې دې کې الله د صحیح استغفار او توبې سره دا غید ورکول وعده په خپل کتاب کې فرمایلی. نو باز علماوی متاع حسن دې ته وي چې د انسانانو نه توجه کټ شي او د الله په ذات عالیه باندې جوړ شوا دې ته متاع حسن وای. ټول مخلوق نه توجه کړ شو چې دې لاسو کې زما رزق زما نفع زما نقصان زما عزت او ذلت نشتا زما د ارس مالک او خالق الله دې. د متاع حسن یو تفسیر علما او دا کړي بازی علماء د متاع حسن دا سی تفسیر کڑے چه انسان سره موجود سدی پدی قناعت نصیب شی اس چی نشت داغی غم نکی دیتا متاع حسن وی اے چی سدی موجودا بستا لکی اللہ قناعت در کڑے اس چی نشت داغی پا غم کنی کدی او سړی په زورګونو بنگلی دی خوده د نورو په چکر کړي د دې ځوان متاع حسن لري اګه د پسونو کال لازم کده خوده د نورو په چکر کړي لکونا او خزانه ډکی دی خوده په ډېرې دوه کړي دې ته متاع حسن وای. متاع حسن دې ته وای چیس موجود دی پاغی قناعت دے او چیس نشتا داغی غم نشتا فائدہ بدر لدر کی فائدہ خائستا الہ اجل مسمن ترنیٹی معلوم پوری. او د مغفرت او د صحیح توبی الہ العالمین گن فوائد ذکر کرنی لکه سوره نوح کې د صحیح استغفار او د توبې الله یو پینځه بدلې ذکر کوي. وګورئ تاسو سوره نوح یو کم دیر شمه فارکه چې الٰه العالمین سمره وادي د استغفار سره کړي آیات لسم ده فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا وی ما فرمایلیو بخنو غواړی د خپل ربنا بشک دا رفستا سوډیر بخون کینه. نو کله چې تاسو توبه او باسی اپ خپل ګناهونو خپې مانای یورسل السما علیکم مدرارا روبلیږي باران پتا سوډیر د حاجت مطابق ویمدتکم باموال وبنین امداد بدر سرو کی پا مالونو او پا بچو بانی ویجل لکم جناتن او بگرزوی تاسو تباغنا ویجعل لکم انہارا او بگرزوی تاسو دپار نهرنا. دیو استغفار سور فائدی ذکر کی دلتم وی فائدہ بدر کی فائدہ خیستا علاج علم مسمن ترنیٹی معلوم پوری یو پاک خکل جون بدر کی او معلوم نیٹا صدا مرگ ویوتی ورب کی کل دی فضل ار یو خاون دنی کملتا فضلہو غور بدل داغ وین تولو تا پاسل کی تتولو یو تا پکی تخفیفن ساقط دا و ان تولو کواوڑی دیتاسو یادار چې تولو او پخپل صیغه دا ماضی صیغه دا کواوړی دلنی او کتاب کې محذوب شنو بیا مخاطب شوا کواوړی دی تاسو فینی خاف علیکم بیشک زیری گم پتاسو عذاب یوم کبیر دا عذاب دا غور زلوی الاللہ مرجعکم اللہ تور گرزی دل ستا سودی دا ٹونو وهو على كل شيء قدير او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے الا خبر شي انهم بشكدوي يثنون صدورهم على يخبل سينه ليستخفوا منه ذي ذا فارچ زانون د الله نه پټکی دا یاد دو ترجمه مون اصول کې کړي و چا ته یادې بیا او زور تعالی بیتا دیری پیروری دا نوی یاد بابا دیکی دو ترجمی منکڑی گو رہے آیات یاد مسلمانان مبارکی دے نوکہ دا مسلمانان مبارکی شی نو مانا بیدا سی شی گو رہی چی بے اورو لے شی آیا خواب الخام گو رہی توجہ سر علا خبر شی انہم بیشک دا مسلمانان یثنون صدورہم اړوي تا و ويخپل سيني ليستخفو منه ذي د پاره چې حياو کيد دي الله نا بعضي مسلمانانو باندې حيا داسې غلبه کړو 14 ماته دي ځان سرګندول نه شو غسل د پاره ځان سرګندول نه شو د بيبي د صحبت د پاره ځان سرګندول نه شو ندي آیات کې وای حيا مطلوب ودا خدا بده تکلف مرتبه ته نه رسوي چې اوس نو غسل لزان سرګندول شي ناو د سماتی تا او نو صحبت او هم بستر ایتا او استخفاء په معنا د حیا دا دامخ کیم در تثیر وا یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله او کایات د کافر مبارک شي نو د آیات دا سمانا را الا خبر شي انهم بشک دا کافر یثنون صدورهم تا و وی اول وی سینه لیستخفو منه د پارچ زانو نه د الله نه پټ کی د کفار او د کفر سره دا عقیدم وا چی وی زمونږ د باز پټو حالاتونه الله لا اعاذ بالله خبر نه دي دا د کفار او د کفر کیدو چیرې په باز احوالو کې مونږ د الله نه الا اعاذ بالله پټیو لکه مسلم شریف حدیث کې راغلی ابن مسعود رضی الله عنه عزت الله د کور سره ولاړو دیکي او سو کافر رال یو بل سره خبرې کوي ابن مسعود رضی الله عنه ایا ورته وي زموږ دا خبره الله وری کنا یو کافر نور ته وي دا بل ولوي چې مونږ په کلار وایونو نه وری او چې پتی ز وایونو اوري نو دا پټواله دای د کفر علا کفر خبره را علا خبر شي حين يستخشون ثيابهم کم وخت کی ځان پټوي دای په جامو کې پیوتو رکم رکی پجامو او پا بستر کی سوک پٹ دے نو دا اللہ نا سوک پٹی گینا یعلم ما یسرونا پوئی گی اللہ پاغ چی دئی پٹوی وما یعلنون او حاغ چی دوی سرگندوی انہو علیم بزات السدور بیشک دا اللہ پوہ دے پپټو رازونو د خاوندانو د سینو وما من دابتن ور دابکی عموم ده ځکه نکراو او پسیاق د نفی کی راغله نو جميع الدواب ته مراد دی کا عاقلوی کا غیر عاقلوی وما من دابتن نشتا اس یو زند سر فی الارض پزمکا کی الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ رزق دا دی دے اے دا ہر یوشی دا رزق زمواری اللہ تفضلن و احسانن پخپلو لاسو کی اغسطی دی ته وی تفضلن و احسانن وعده کړي الله د چا پر رزق ورکولو پړنه نه لکه څنګه بازي نه پوهوي هر وی په مونږ پړ دې راکای وي ددا ذمہواری د رزق احسانن او د خپل فضل د وجه نه په خپل ذمہواری اغسته د هر شی د رزق ذمہوار څوک دی هغه الله رب العزت دی ورکه میګه دې کماشه دې کدو اوچی مخلوق دے او کدو سمندر مخلوقات دی دی ټولو تا دا اللہ دا خزانو نتازه تازه رزق رازی اولماو لکلی پا آیات دا سور عنکبوت کے وی صرف دری سی زونا دی چیا دا سبا دا پارا جمکول کئی ایدا جمکول اس ناروان ندی خودری سی زونا دا سبا و دا میاش دی دا کال غم کئی دین علاوه نور چې څومره په زرګونو مخلوق دي ناغي سبا د پاره جمع کینا د الله د خزانو نور ته تازه تازه رازي یو میګه جمع کول کوي سوراخ کې دوی منګک دي او دریم انسان دي دی نور ته د الله د خزانو نه تازه تازه رازي ورد مارغان و بارک الى اللہ حبیب وی تغدو خماسون و تروح بتوانا ساری دجالو نتشی ججور والوطل اس شیپ ججور کنو لیکن ما خام چی رازی ڈک ججور راغے اللہ اور تدرزق بندو بس کرے دا ہر شی درزق زموار اللہ رب العزت دے او بازی خلق علماء وی دمرم و دا اللہ پا ذات بانی عقیدہ کم زور شوی کہ حضر جماعت کے ناس تے عبادت کئی یعنی بایی تا چشپا ورز جماعت کے ناس تے تا دا خوراک چکاک سدے نو کدے وی اللہ را کئی نو دا ذہن نالی دا وی سنگا ویچی اللہ را کئی دا اللہ پا ذات دور عقیدہ کم زور شوی اکدا سی ولو یر تغو مسجد کے ناس تے شپا ورز عبادت کئی ویرا غفلانه نه ذکری او مالدار ذکر کو اغه مال وی چې بس بیغمه کین او زمو د کور په ډوډۍ راځي دا منی وی خما وی جوړې دا چې بیغمه ناشته ستا وی غټ سړی زی مواری قبول کړی دا غ زی مواری مو ذهن اخلی او د الله د رزق ورکول واده مو ذهن ناخلی دا د ایمان غلوې کمزوري را الله دا اریو شی د رزق زمواری په خپل دست قدرت کې اغسته عدل ته علما او ذکر کړی بعد آثار او اخبارو کې راغلی وای موسی علیہ السلام ته الله وی ودا کانه په امسا وها د جیوی والو هغه کې بل کانه روته وی وها بل پکې روته اغا درم کانه چه پامساو والو ناغا اوچاو دو او دنری میگیوم ریو چنجه او پکی اپا خلا کی خوراک پرو تو ددریو کانو دننه اغا تا خوراک پر رسولو او اغا میگیو چنجی سا تسبیحات وی او موسا کلیم اللہ و اوریدل سبحان من یرانی ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني پاکی دا غزات لره چې د دریو کانو دنم ما ګوري او زما کلام او خبرې اوري ازما د زیور ته پته دا او مارا یاد یو زتی هیرنیم ندا هر شی د رزق زموار الله دې ويعلم مستقرها او پويږي الله پزې د قرار د دې دابې ومستودعها او پزې د امانت کې حدود د دې دابې كل في كتاب مبين دا ټول د الله په علم کې موجود دي نو دا هر شی د رزق زمواری الله په خپل د سي قدرت کې واغستا وهو الذي الله غزاد ته خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکي په سته ايام پشپغو رزو کې وکانا عرشه على الماء او عرش د الله په بو ور صحیح روایتو کې راغلي چې دی او بو نس کمی او بو مراد دي بعضی مفسرین دا سی ویلی او چون کې بل پل حدیث صحیح ده دی وی چې د اوبو نه مراد دا دنیوي اوبه دي نو ګوره عرش اسمانونه د اوبو د پاسه دي ا د اسمانونو د پاسه عرش ده نو وی وکان عرش وللما عرش په اوبو اوبو نه دنیوي اوبه مراد کړي خدا او مروه چې ابتدا کې دی وی سحائل نو عرش او د اوبو د عرش په منځ کې سحائل نو او چه اسمانونه واو وزمکی پیدا شوی نو واسمانونه ددی پا منز که حائل شول تا قولم مفسرینو ذکر کرده خودوی تم دا حدیث نو رسیدره مخ که منگ دا سبوی ذکر دا حدیث مخ تنو راغره نو احل علمو لکلی چه دیو بونا دا دنیاوی و بنا دی مراد ګور دا عرش زه هغه دې کله نشي الله دې پیدا کړي او چې کله نا عرش پیدا دې نو دې د اوبو د پاسه دې او دې دې کې د اوبو نه مراد اوبو د بحر نه دي ځکه د بحر او سمندر دا اوبو انما وجد بعد خلق السماوات والارض دا خدای آسمانونو د زمکو د پیدا کېدو نه پس موجودی شوي دي والعرش كان موجودا قبل خلقها او عرش خود دید پیدایش نمخ کی موجودو نو دیو بونا مراد سدی دو مسمان د پاس یو بحر دے آغت مراد دی اے واسمانو ندی دو مسمان د پاس یو بحر دے دا آغا بحر د پاس عرش دے لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی عمران ابن حسین رضی الله عنه کان الله ولم یکن شیء قبله الله د الله نمخ کی سنو وکانا عرشه علی الماء او د الله عرش د بو د پاسو هغه بحر ته مراد دی چې د اسمان د پاسو لکه حدیث کې راغلی دی وی بیا وم اسمان دے دا اللہ حبیب وی او ثم فوق السماء السابع بحرن بیا دا وم اسمان دا پاس بحر و سمندر دے او دی سمندر پا علا و اسفل کی دمر فاصل دا مثل ما بین سمائن الى سمائن لکا سمر دا اسمان و دا بل اسمان تر منز دا ابیاد دی د پاس عرش دے او ثم الله تعالی فوق ذلك بیاد دی د پاس الله دے داد مسند احمد او دارمی حدیث دے او دی بارکی یو عالم خکل کتاب لکھلے امام ابو جعفر محمد ابن عثمان دا په 297 مې کې وفات ده د کتاب نوم ده العرش و ما روی فیه عرش واغه چې د دې باره کې کوم روایت شوی او شمس الدین امام شمس الدین الذهبی رحمه الله چه دا پا 748 کی وفات دے دم یو کتاب دے غیت وی وَسَمَّاهُ الْعَرْشِ دا دو جلدنو کی دا کتاب لکلے دے کے دا عرش و دا غیت وطول مسائل لی دا حدیثو پرنا کے وکانا عرشوهو علی الماء ندی اوبو ند دنیا دا اوباو سمندر ند مراد دا دوم اسمان دا پاس بحرو او عرش دا اللہ پا اوبو دا اسمانو نوزمکی او دا نظام سد پارا او منگ سد پارا پیدا کو لی ابلو اکم دید پارا چی امتحان واخ لستاسو ایوکم احسنو عملا چی کم یو پتاسو کی خیستا عمل والده ادا سیدی ویلی جسوک بڑیر عمل کئی ایوکم احسنو عملے ویلی دیر والے مقصود ندے او عمل خیستا کی دلتا علماء لکلی پدو سیزنو ابن کثیرم دا جمله ذکر کړي و یمل خیستکیږي مگر په دوو سیزونو یو چې خالص د الله د پاره ده او دویم د الله د حبیب د سنت مطابق ده ابا یمل پس خیستکی یا دوو سیزونو باندې خالص د الله د پاره ده ریاکاری او نمود او نم غټل نه مقصد نی او دا عمل دی دا الله دا حبیب دا سنت و مطابق دی کدی کی یو شرطم نی نو عمل خیستا ننے ولئن قلتا کچرو فرمایتا حبیبا انکم مبعوثونا چی بیشکتا سبرا پورتا کول شی من بعد الموت پسد دی مرگنا لیقولن الذین کفرو نو خام خوایی اغا کسان چی کافر دی ان هذا وين ذا خبر الا سحر مبين مگر جادو دخارا او